อัปปมัญญาสี่เป็นชั้นกลางอัปปมัญญาสี่ให้ผลไม่แน่นอนกล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีอัปปมัญญาสี่ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มีอัปปมัญญาสี่ที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีกล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์อัปปมัญญาสี่ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีอัปปมัญญาสี่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์อัปปมัญญาสี่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกะมาติกาวิจัชนา 1. เหตุโคจัชกะวิจัชนา 702. เมตตาเป็นเหตุอัปปมัญญาสามไม่เป็นเหตุอัปปมัญญาสี่มีเหตุอัปปมัญญาสี่สัมปยุตด้วยเหตุเมตตาเป็นเหตุและมีเหตุอัปปมัญญาสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุอัปปมัญญาสามมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเมตตาเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุอัปปมัญญาสามกล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุอัปปมัญญาสามสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอัปปมัญญาสามไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุเมตตากล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุ 2. จูลันตระทุกขวิจัชนาอัปปมัญญาสี่มีปัจจัยปรุงแต่งอัปปมัญญาสี่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอัปปมัญญาสี่เห็นไม่ได้อัปปมัญญาสี่กระทบไม่ได้อัปปมัญญาสี่ไม่เป็นรูปอัปปมัญญาสี่เป็นโลกิยะอัปปมัญญาสี่จิตบางดวงรู้ได้อัปปมัญญาสี่จิตบางดวงรู้ไม่ได้ 3. อาสวะโคจัชกะพิจัชนาอัปปมัญญาสี่ไม่เป็นอาสวะอัปปมัญญาสี่เป็นอารมณ์ของอาสวะอัปปมัญญาสี่วิปยุตจากอาสวะอัปปมัญญาสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะอัปปมัญญาสี่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอัปปมัญญาสี่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอัปปมัญญาสี่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 4-12 สัญโยชนะโคจัชกาที่วิสัชนาอัปปมัญญาสี่ไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาสอัปปมัญญาสี่รับรู้อารมณ์ได้อัปปมัญญาสี่ไม่เป็นจิตอัปปมัญญาสี่เป็นเจตสิกอัปปมัญญาสี่สัมปยุตด้วยจิตอัปปมัญญาสี่ระคนกับจิตอัปปมัญญาสี่มีจิตเป็นสมุฏฐานอัปปมัญญาสี่เกิดพร้อมกับจิตอัปปมัญญาสี่เป็นไปตามจิตอัปปมัญญาสี่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานอัปปมัญญาสี่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตอัปปมัญญาสี่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตอัปปมัญญาสี่เป็นภายนอกอัปปมัญญาสี่ไม่เป็นอุปาทายรูปอัปปมัญญาสี่ที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี 13. ปิฏฐิทุกขวิจัชนา อัปปมัญญาสี่ไม่เป็นอุปาทานเป็นต้นละไม่เป็นกิเลสละอัปปมัญญาสี่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามอัปปมัญญาสี่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามอัปปมัญญาสามที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีอุเบกขาไม่มีวิตกอัปปมัญญาสามที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารก็มีอุเบกขาไม่มีวิจารอัปปมัญญาสามที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีอุเบกขาไม่มีปีติอัปปมัญญาสามที่ทรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีอุเบกขาไม่สหรคตด้วยปีติอัปปมัญญาสามสหรคตด้วยสุขอุเบกขาไม่สหรคตด้วยสุขอัปปมัญญาสามไม่สหรคตด้วยอุเบกขาอุเบกขาสหรคตด้วยอุเบกขาอัปปมัญญาสี่ไม่เป็นกามาวจรอัปปมัญญาสี่เป็นรูปาวจรอัปปมัญญาสี่ไม่เป็นอรูปาวจรอัปปมัญญาสี่เป็นโลกิยะอัปปมัญญาสี่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏทุกข์อัปปมัญญาสี่ให้ผลไม่แน่นอนอัปปมัญญาสี่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอัปปมัญญาสี่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ปัญหาปุจฉกะจบอัปปมัญญาวิพังจบบริบูรณ์14สิกขาปัทวิพัง1อภิธรรมภาชณี703สิกขาบท5คือ 1. ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบท 2. อทินาทานาเวรมณีสิกขาบท3. กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาบท 4. มุสาวาทาเวรมณีสิกขาบท 5. สุราเมรยมัชฌปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาบท 704. บรรดาสิกขาบท5นั้นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทเป็นไฉนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยญาณเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในสมัยใดในสมัยนั้นการงดการเว้นการงดเว้นการเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การไม่ทำการเลิกทำการไม่ล่วงละเมิดการไม่ล้ำเขตการกำจัดต้นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์ก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทเป็นไฉนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยญาณเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในสมัยใดในสมัยนั้นความจงใจกิริยาที่จงใจภาวะที่จงใจก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทสภาวธรรมที่เหลือชื่อว่าสัมปยุตด้วยเจตนาปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทเป็นไฉนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยญาณเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ในสมัยใดในสมัยนั้นผัสสะปักคาหะและอวิเขปะก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทปานาติปาตาเวรมณีสิกขาบทเป็นไฉนจิตที่เป็นกามาวจรซึ่งเป็นกุศลสหรคตด้วยโสมนัสสัมปยุตด้วยญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูงสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากญาณสหรคตด้วยโสมนัสวิปยุตจากญาณเกิดขึ้นโดยมีเหตุชักจูง